Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum, live din studioul Kiss FM din Mall, din Plața România. DJ Young and Dolix împreună cu voi. Avem Shura, Jamie-ul pe început de oră, DJ Cos Remix, Give Your Heart a Break imediat, Demi Lovato și mai apoi Plain Wind, Yabibi. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 chiar acum, iar puțin mai încolo cele de pe facebook.com/KissFM România. Hai să înceapă Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Don't I know? Walk when the shadow.

piesă semnată Plan Win, ia Bibi, așteptăm single-uri noi de la ei și alte hituri, desigur că așa e normal, din când în când s-a mai scos o piesă bună. Da, suntem curioși la ce lucrează băieții când vine piesa nouă, single-ul nou, vorba ta. Avem SMS-ul 0722 20 60 20. Bravo, Kiss FM, pentru că sunteți numărul 1 și vă ascult zilnic, sunteți cei mai tari, Gheorghe din Lugoj. Kiss FM is number 1, mulțumim foarte, foarte mult. Da, pentru a nu știu câte oară suntem radio numărul 1 în România, fapt pentru care vă mulțumim tare, tare mult. Suntem cu, la nivel național, cu 1 milion de ascultători peste locul 2. Vreau să-i spun și eu fostei mele colegi Elena de la Ebru, la mulți ani, și dacă se poate melodia nouă a lui Soare, vă rog eu, Ebru din București semnează. Păi cu siguranță vine și Soare Different puțin mai încolo. Vă rog din suflet, mă ajutați cu un loc de muncă. Bine, asta o să discutăm noi într-o altă emisiune, da. Într-o nouă rubrică, nu, la Kiss Kiss in the Mix, rubrică numită Joburi. Joburi, da. Joburi in the Mix. Bun, felicitări pentru că sunteți numărul 1. Asta mai fost, mulțumim mult de tot. Pentru iubitul meu, gen, te iubesc foarte, foarte mult. Ursulețul meu, mi-e dor de tine. Te vreau lângă mine, dragostea mea. Semnează Raluca, deci nu oricum. Foarte frumos. Pentru iubitul meu, gen, te iubesc foarte mult. Ursulețul meu. Asta a fost, e un pic dublat, așa. A fost de mai mult. Și încă unul. Aș dori și un telechis de la Dorian pentru Ioana cu Y, da? Cu mesajul că iubesc Dorian, tot cu Y, din play semnează Lickily Follow Rivers. Ne întâlnim cu Pitbull, Back in Time, foarte tare piesa asta. Și mai apoi, Guess Who și Miță, Decât să minți. DJ Young Sharks împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix.

Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Îți faci în ciud exact după ce a decolat și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Împreună cu Timberlake, Give It To Me. Michael Parsberg, Mad World, un cover foarte tare împreună cu Safri Duo și Aizen B. Și ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, I'm Into You, un remix foarte frumos pe care îl știți deja din emisiunea noastră. Sunt niște băieți care cred că au băut cam mult azi noapte și cântă sub noi aici. Nu, așa începe piesa. Tipic, după o noapte de party, 3-4 băieți merg pe stradă prin centru vechi și... În centru vechi au făcut aceste înregistrări ale piesei. În centru vechi, într-o dimineață, la ora 7, așa era, nu? Așa mă gândesc. Încă o dată, vă mulțumim foarte mult. Peste 2.800.000 de ascultători, de oameni, ascultă Kiss FM în fiecare zi. Motivul pentru care vă mulțumim încă o dată. Suntem radio numărul 1 datorită vouă. Cei care în continuare nu ne cred pot intra pe www.audiență-radio.ro și acolo în secțiunea Audiență Radio să vedeți exact rezultatele despre care vă vorbim noi. Că mi-erau unii care ne dădeau mesaje: hai frate, că până acum încă 3 radiouri au zis că sunt numărul 1. Noi vă spunem să fiți atenți exact la mesajul transmis. Așa încât intrați încă o dată, să repetăm, pe www.audiență-radio.ro și în partea din stânga acolo a site-ului găsiți sondajul exact. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România în vreo 10 minute de acum încolo. Și tot astăzi o să lansăm o piesă nouă undeva în vreo 20 de minute. To Montauk on love. Love my ass and my abs in the video. All promiscuous. My style is ridiculous. We say, Kiss FM România. Hai să vedem. Pentru Ciprian din Oradea, care astăzi face 34 de ani, soția Mihaela îi urează la mulți ani și următorul mesaj: pentru o lume întreagă ești o singură persoană, pentru mine ești o lume întreagă, te iubesc foarte, foarte mult. Pentru Ciprian din partea Mihaelei. La mulți ani! La mulți ani îi spunem și prietenului nostru Alexander Bass. De asemenea, în weekend a fost ziua lui Alex de la Deepside DJ și spunem și lui la mulți ani. Și celor care se numesc Constantin și Elena, Costel, Costică, Costin, Costioniță, da, Elena Gheorghe și toate Elenele care există, la mulți ani din partea noastră. Hai să vedem și dirichisuri de pe pagina noastră de Facebook. Mădălina Vrașa pentru prietena Elena, la mulți ani și tot ce-ți dorește. Elena Marin pentru familia mea, multă sănătate și pentru toți colegii mei, să fiți iubiți. Alin Radu pentru toți cei care astăzi serbează ziua de naștere. Like Chocolate Maria Maria, bineînțeles, pentru că Alin este unul dintre producătorii acestei piese. Alex vrea un Linkin Park Number and Core, dacă se poate. Robert Andrei vrea pentru cea mai finuță pată Mălina și pentru toți sărbătoriții zilei de azi un mare pupic. Ce mai avem? Alex Ionuț? Alex Ionuț, băieți cu Santalul din Predeal, băieții cu Santalul din Predeal așteaptă să vă întâlnesc la Costinești. Păi vă așteptăm tot cu Santalul. De la Dana din Sibiu pentru toți schisomanii și pentru voi cu mesajul: sunteți cei mai tari, Kiss FM is number one. Și special pentru Ela, Maria, Bubulina, Răzvan, Andrei, vă pup dulce, dulce, aia mică. O zi faină tuturor. Deci aia mică îi pupă, mă înțelegi? Aia mică îi pupă. Bun. E timpul să facem o pauză scurtă, dar înainte de pauză avem ceva frumos aici, nu? Ceva pregătit așa, da, adică pentru voi. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss FM e primul. Primul care recunoaște hiturile. Locul potrivit. Yes Who. Hit difuzat prima oară la Kiss. Dar nu-i nimic, se consola de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. România ascultă hiturile Kiss FM. Conform noilor sondaje, Kiss FM e numărul 1 în pop. În topul radiourilor din România. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Yes. Bring it back. Back to the music faster. Yeah. That's the way we do our thing. Kiss FM. I don't know why. FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix are invitație în studio. Direct în studio Kiss FM din Mall, din Plața România. Și ziceam că astăzi lansăm un proiect nou, un proiect de debut. Se numește DJ Frankie. Mă rog, el este DJ Frankie, mai exact lângă noi. Hello, hello. Salut, salut. Hello. Și împreună cu el se află și FCR. Hello. Salutare, salutare. Pentru că ei împreună au făcut piesa pe care am ascultat imediat în prima audiție. Hai să ne spui, Mr. Frankie. Spunem noi, da? Că ne-am întâlnit cu el în vară la Loca Beach, acolo pe plaja, pe plaja în Costinești. După care ne-am întâlnit cu el la ziua lui FCR, mă, cu vreo două săptămâni, zic, dacă zic eu bine. Da, da, da, da, pe 9 mai. A fost foarte tare, o petrecere care a ținut până dimineața acolo. Dar pe el îl știm și sub numele de Geo, era MC-ul de la Loca Beach și iată-l... Vine cu titulatura DJ Frankie și o piesă numită Broken Wings, se numește piesa, e făcută cu FCR, veni fiecare cu ideea lui, așa e. Și a ieșit o combinație, ok. Și a ieșit o combinație, da. E și FCR cu vocea sau e altă voce? Nu, nu, e doar domnișoară. Ah, am înțeles. O voce de studio, am înțeles. Exact, exact. Am înțeles, foarte tare. Și un videoclip pe când? Păi să vedem cum decurg treburile, cel mai bine, cel mai curând. Cel mai bine, cel mai curând, vin și ideile și inspirația și... Ideal e să lansezi, da, o piesă, da, cu tot cu videoclip. Uite, vedem că e pusă de câteva zile și pe YouTube, DJ Frankie Broken Wings. Se poate găsi și pe Facebook, pe facebook.com/DJ Frankie Oficial. Frankie scris... K-I-E. K-I-E, Frankie, da? Să dăm un search aici, fără... Să dăm acolo, nu? Un ad. Un ad. Cum se cuvine, dăm play și piesei. Cei care sunt acum în direct cu noi, să ne dea și nouă o părere, să vină pe facebook.com, să ieși Kiss FM România, să ne spună cum sună debutul lui DJ Frankie, Broken Wings. Mai povestiți-ne ceva despre piesă, când v-ați apucat de ea, cum v-au venit ideile, cine a lucrat mai mult la piesă. Frankie a zis, hai să facem ceva. Ceva și... Așa. Da, era vorba de două piese. Da. Și... ne-am apucat, a fost piesa Leonardo. Ah, acea altă piesă, am, da, am văzut-o. Da, acea piesă funny cu pasta milaneze. Uh-huh, uh-huh. Așa, și următoarea piesă a fost ceva în film, mult mai în filmul lui, și anume Broken Wings. Uh-huh, uh-huh. E făcută care mai de... în sectorul feminin. Da, am înțeles. Și a zis să rămâneți pe asta, ca single oficial, cum, da, ar fi, nu? Da, da. Okay. E mai ok pentru radio, din punctul meu de vedere. Foarte, am văzut și o grafică foarte frumoasă pe YouTube. Da, e clipul cu versuri, cum se zice. Da, e Alin. Noi spunem titanul graficii. Alin de la Clover, da. Da, a, înțeles. Foarte tare. Păi, ce să zicem, baftă cu piesa. Hai să ascultăm în prima audiție DJ Frankie, Broken Wings. Și așteptăm așadar pe facebook.com/KissFM România părerile voastre despre piesă. Ne-am uitat și pe YouTube la comentarii foarte, foarte frumoase, pozitive și, uite, și foarte multe like-uri. Ne bucurăm. Ascultăm piesa și povestim după. În premieră, la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Wings, se cheamă DJ Frankie. Ne întoarcem cu el invitat și cu colaboratorul său de studio, F Charm. Hello again. Hello, hello, hello. Cum sună asta cu colaboratorul de studio? Colaboratorul, nu știu, colegul de studio. Taximetriști. Da. Nu sunt la firmă colaborator. Mă uitam pe Facebook, din păcate oamenii sunt cam adormiți la ora asta, dar cineva a zis cum se numește melodia asta. E bine, dacă cineva măcar a întrebat, e bine. Deci, Broken Wings. Broken Wings. DJ Frankie. Și să ne spui pe final încă o dată datele de contact pentru cei care trebuie să afle de tine. Ne găsiți pe facebook.com/DJ Frankie oficial, Frankie cu capa IE. facebook.com/Red Clover Media. Red Clover Label. Red Clover Label. De casa de discuri, dacă are... Exact. Contul lui Frankie de Facebook, trebuie să spunem că este foarte, foarte nou. Tocmai eu am dat like-ul cu numărul 100. Deci, intrați acolo. E nou și foarte roșu, așa, o pană roșie se întâmplă acolo. Da, e o pană cu noroc aia. Foarte tare. Baftă maximă cu piesa, așteptăm și videoclipul, să-l lansăm pe Kiss TV. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. F-Charm, zile, unde te găsește lumea în afară de aici, în mall? Facebook.com/F-Charm, Facebook.com/Flying Charm. Și la concerte. Și la concerte. Ceva concerte? Da, da, da. Uite, o să fiu în Cluj, o să fiu în Alba Iulia și o să mai fiu, din câte știu, dar nu mai nu știu data, Târgu Mureș. Târgu Mureș, bun. Okay. O spun că le anunț pe toate pe Facebook, Frankie la fel. Exact, exact. Băiți, multă baftă cu piesa, mai așteptăm și alte colaborări. Da, cu alți colaboratori. Baftă, ceau, pa, pa. Ok, mersi, pa, pa. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. La Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc, mama, aș vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres. Că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub palmiere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și vine câteodată să arunc. Câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi frunc. Salutare, people! Ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi începe chiar acum live din Mall din Plața România. Începe mai exact 40 de minute non-stop hits, minute pe care le începem cu Sean Paul, She Doesn't Mind, Cheria, Is It Love, imediat, și o să ne trim și un nou single Mike Diamond, Reason to Feel Love. Așteptăm de Kiss-urile voastre. 0722 20 60 20 le vom citi în următoarea de 10 minute. Și puțin mai târziu vă așteptăm și pe Facebook, de fapt putem să le lăsați deja și pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Și încă o dată vă mulțumim, datorită vouă suntem radioul numărul 1 în România. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine.

how you wanna feel, 'cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, you know. Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. Săptămânii care lucrează pentru tine este Smiley. Intră pe kissfm.ro/superstar, ziceam, acolo te loghezi gratis cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. Vezi filmulețul și campania în premieră în România, foarte, foarte tare. Ia să vedem cine... Oh, în curând 60.000 de superstaruri. Avem 59.804 de superstaruri pentru care lucrează vedetele de la noi. Și vreau să mai spunem o treabă foarte interesantă. Intrăm frumos pe Facebook-ul Kiss FM și vă spunem că în curând facem 700.000 de like-uri. În curând vom fi o familie mare formată din 700.000 de chisomani. facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce mesaj am primit până acum la 0722 20 60 20. Vreau să dau și o dedicație de la Gușiță pentru clămpăul demonul. Sau demonul, ne-am gândit noi, nu? Da. Pentru iubitul meu, Sandu, te iubesc mult și te aștept acasă, Georgiana din Galați semnează. Aș vrea și eu, Gemi 1, pentru iubita mea, Andreea Emil din Mangalia, semnează mesajul. Să știi că a fost la începutul orei 7. Vreau și eu o melodie ale Gheorghe, până la stele, semnează Artur. Felicitări, sunteți cei mai tari, de la Cristina pentru Marian. Sper să rămâi lângă mine până la capăt, pupici, mulți pe guriță. Și pentru scumpa mea soție, Elena Amărioare din Suceava, te iubesc foarte mult, al tău soț, Ciprian semnează. Continuăm mixul nostru, continuăm cele 40 de minute non-stop. Hits cu Adele, Someone Like You, remixul lui Tenebrek, Mandinga, Zaleila și Dordecher, Sarai, Always. La Kiss FM, asculti doar hituri. la fiesta. Vamos a la fiesta, niña, vamos. Future, Dordekel și Sarai, Always la Kiss Kiss in the Mix. Vă spunem din nou și vă mulțumim din nou pentru că ne ascultați în număr atât de mare. În fiecare zi peste 2.800.000 de români ascultă Kiss FM. Datorită vouă, Kiss FM este radio numărul 1 în România conform ultimilor sondaje și pentru asta încă o dată vă mulțumim! Continuăm mixul nostru, cele 40 de minute non-stop hits. Nu înainte să vă spunem că avem și podcastul updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați sau downloadați, e foarte, foarte simplu. Colecția voastră trebuie să fie completă. Arash, Broken Angel, Nica Valera și Alinka, Get Alive, Mama Iete și J-Lo cu Pitbull, Dance Again. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10 la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Ješ me man, ker je nadem. Na, ne mi tunam, ve du ne to. Camarera și Alinka și la Kiss FM asculți doar hituri. I wanna feel shimmy, yeah, I'm shimmy, yeah. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. You could only go one way. I mean, madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Only God just one life. Eu vara nu dorm. Ei. Eu vara nu dorm. Ei. Eu vara nu dorm. Ei. Decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mutre ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mac mureală, de cu sana, un plecana. Că un weekend la Mamaie, cât un sezon la Varna, frații mei. Modul Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toțul arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm. Vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zile mă prind, cum pe plajă mă plin. Nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul, pun pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de-o salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de cazare. N-am nevoie de o busolă, că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu vara nu dorm. Nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm. A nebunit lumea cu piesa asta, deci la propriu a luat-o toată lumea razna. Trebuie să spunem că în cluburi, în weekend, lumea ne cerea, abia am pus piesa și mi s-a întâmplat amândurora în cluburi diferite, în zone diferite ale țării. Abia am pus piesa și peste jumătate de oră a venit ceva, pui și tu connector, zic, da, abia a fost, nu, te rog eu încurat. Deci eu vineri seara în club Slatina, în Slatina în Iceberg, am pus-o de 3 ori, pentru că nu scăpai de oamenii de acolo. Eu n-am reușit de 3 ori, dar de 2 ori am reușit să o pun. Da, deci este o nebunie. Și pe Facebook la fel, Vali zice vreau și eu connector vara nu dorm pentru că vine vara, zice Adelina Răspățata, pentru toți chisom tot Constantinii fără număr și scoate limba de 3 ore. Ah, ce frumos. Alexandru Bogeanu, teza la mate mâine, ce mă fac? Păi pune mâna pe carte, mai exact. Mai bine zis, pune burta pe carte, nu cum era vorba aia. Să îngrășăm burta în lăpor până ajung. Cristina zice dedicație tuturor românilor de oriunde ar fi în lume, Luca Ștefan Dumitru pentru Dede din Oradea, Katy Perry, Change Mai. Da? Bogdan pentru Buri și băieții lui care stau la bere, Livia Tican, vreau și eu un dedichis în primul rând pentru soțul meu și fetița mea care sunt Constantin și Elena și în al doilea rând pentru toți chisomanii, în special celor care își sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Ionos Laurențiu, hello pentru toți prietenii mei din Siriu, Bahtă, băieți, ne vedem peste o lună, prietenul vostru pe Biță din Iași și pentru voi Kiss FM, Dana pentru copiii mei, Anca, Elena și George, Adrian cu toată dragostea de mamă, Dana din Bacău, Kiss de vis. Și încă unul, Răzvan Silviu, să-l vreau și eu Dumbo la Freedom, vă rog pentru toți cei cărora le place vara, n-are legătură cu Connector, vă mulțumesc! La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss FM e primul care recunoaște hiturile. Vara nu dorm, Connector, hit difuzat prima oară la Kiss. Vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. România ascultă hiturile Kiss FM. Conform noilor sondaje, Kiss FM e numărul 1. Remix, Back to the Party. Încă trei piese mixate înainte de ora 9, când vine piesa Non House. În playlist avem așa Voltaj, Davina Fe. În mod normal ne-am întâlnit cu Gotye și apoi cu Rihanna, dar am zis, pune mashup-ul făcut de băieții de la Moving Elements. Da, un mashup de cele două piese, între Gotye și Rihanna, se cheamă We Found Somebody. Și apoi o să ne întâlnim și cu Ciu-cea-cea-ciu-cea. Cu alte cuvinte, Kiss Kiss in the Mix din studioul de sticlă din Mall din Plața România. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. KissFM.ro/superstar. Intră acolo, te rugesc cu contul de Facebook și vine surpriza, o surpriză foarte, foarte frumoasă. Continuăm! Suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Yeah.

Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, seara 6 minute. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young Show Rix live din Mall din Plața România. Deci, din drumul taberei al Bucureștiului, din studioul de sticlă, de la etajul 1, intrat din spate. Am zis bine, am zis bine, da? Da. Ușa rotativă. Vreau să mai dau niște repere ca să vină lumea să ne facă cu mâna. Dar e ok, oricum vine destul de multe lume în fiecare zi să ne... Lângă binecunoscuta cafenea. Da. Spotbox. Da, sau nu. Așa. Ok, continuăm următoarele 50 de minute. Non-stop hits. Începem cu Adele, Set Fire to the Rain, remixul de la Addictive Elements. Ina, wow. Și Antonia vine cu Marionette, remixul de la Seventh Heaven Club Mix. Așteptăm delichisurile voastre 0722 206020 și le trimiteți acolo prin SMS, doar prin SMS, tariful este normal. Și le citim în următoarele 10 minute. Le așteptăm de asemenea și pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com și Kiss FM România. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Foarte scurt version pe care l-am făcut noi acum niște săptămâni și tot pe asta îl punem că ne place așa. Trecem repede prin piesa asta așa ca cum era vorba aia, ca crisca prin apă, nu? Adică de ce să trecem repede? Da. Trecem așa cum trebuie, amistate, frumos, mai ales când voi ne cereți, încă ne cereți piesa asta împreună, desigur, cu balada Boa și Ciuciacea, cele mai cerute trei piese din categoria asta. Piese care o să vină și ele în câteva minute. Bun, până un alt avem Smiley, Dead Man Walking, remixul DJ Khan. Așa că dar piesa care urmează după Smiley, adică Gustavo Lima, balada boa, sună foarte, foarte bine și o știți cu siguranță. Avem și mesaje imediat, 0722 20 60 20. DJ Charlie împreună cu voi. Na madrugada Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all. If y'all can get close, so I can hit the boat for y'all. Don't worry about it, son. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? Alright, sing. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Mamă, ce piesă veche, Pussycat Dolls, Don't ya? La Kiss Kiss in the Mix, 9:30, avem mesaje, SMS-uri 0722 20 60 20. Și după care o să avem piesa cu calor. Calor. Calor? Calor. Ah, da. Calor. Asta a fost, asta a fost întrebarea pentru concurs sâmbătă noaptea. Care este piesa care a conținut cuvântul calor? Și să știi că toată lumea a ghicit că a fost vorba despre Sony Flame. Foarte tare, avem așa dedicații. Salut, sunt Adam, să te știe mai tare. Vă ascultă dimineața până seara, mulțumim foarte mult. Pentru toată trupa de la K9 Mangalia, de la Ionut, să te schii mai tare. Pentru scumpa mea soție Elena din Suceava, te iubesc foarte, foarte mult. De tot al tău soț Cristian. La mulți ani poțelei mele Daria, Elena, Drăgușanu și cumnatei lecrimioare Elena Drăgușanu de la Florin din Bicaz. Ziceam Sony Flame, Sale Sol, Jeremiah și 50 Cent, Down on Me, remixul de la Digi Dark și Shires. Și Adrian sună cu Sandra and Angel. Toate

Butoane, o piesă mai veche, EVE și Shamo, Give It To You, la Kiss Kiss In The Mix. Gata, schimbăm beat-ul. Gata, ne întoarcem la Bubuiala 128. Bubuiala cu... Nu orice bubuială, o să vedeți mine despre ce piesă e vorba. Până atunci, să vedem ce se întâmplă pe pagina noastră de Facebook. Chiar acum, Menache, Georgiana, bună, vreau și eu melodia lui Ellie White, sete de noi. Cătălina, bună, vreau și eu dedicație pentru Gianni, I miss you, pup. Cosmin zice, vreau și eu să dedic toate zilele de Kiss FM de toți prietenii mei și cunoscuții din Petroșan, vă salut, sunteți cei mai buni. Cătălin zice, vreau dedicație pentru toți cei care sunt prietenii mei, care știu să petreacă. Ok, ok, ok, ok, dăm, deci pregătim așa un loop foarte frumos. Care știu să petreacă, sunteți cei mai buni, vă ascult tot timpul, continuați tot așa, zice Cosmin. Paul, vă rog să spuneți cum se cheamă melodia care cântă acum 23 de minute, nu mai știm, dar ne uităm. Ia să vedem ce mai avem aici. Dani, salutare, vreau și o dedicație pentru toți cei care au bacul, multă baftă cu voltaj, dă vina pe. Dar până să dați vina pe și până să ziceți de bac, puneți mâna pe carte. Cătălina Bulgaru zice, tatălui meu Constantin, multă sănătate și la bani cât mai mulți. Nu știu ce se întâmplă la Hujda, nu mai prindem și voi vreți să dispăreți. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil că e ceva cu radioul tău. Vezi da. Ce-i cu antena aia, dacă e bine legată, dacă nu s-a rupt. Mai avem decât două piese de ascultat din programul de astăzi. Like Chocolate, Maria Maria și DJ Project cu Adela Popescu. Bun rămas! La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Și nu lucrează vedetele oriunde, lucrează la radioul numărul 1 din România. 2.800.000 de ascultători ascultă Kiss FM zilnic, așa că vă mulțumim! Say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Manzotti de la DJ Project, iar la Kiss FM ascult doar hituri. Are o deplasare de servici în Chișinău, nu? Da, tocmai scriam o postare pe pagina personală de Facebook. Mâine o să mă duc până la Chișinău în vizită la colegii noștri de acolo și mâine o să fac o ediție de Kiss Kiss and a Mix specială cu Flavi DJ, dar se va auzi doar la Chișinău. Adică o să fim el de obicei face emisiunea singură, acum o să fac împreună cu mine. O să fie special guest acolo, Olic, să-ți dai seama, da, la colegii de la Kiss FM Chișinău. Dar mâine, în Plața România, în mall, DJ Young o să fie împreună cu Mr. Boba. cel cu care de altfel vă întâlniți acum la o nouă săptămână de Kissing the Night. Vă dorim tuturor o seară frumoasă, un început de săptămână cât mai frumos. Încă o dată le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, Constantin și Elena. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Da, mulți ani! Și încă o dată, dar pentru asta o să vă mulțumim de astăzi încolo, în fiecare zi, pentru faptul că ne ascultați în număr atât de mare, peste 2.800.000 de ascultători. Ascult, în fiecare sunt, zi. Da, în fiecare zi. Sau, de fapt, vreau să spun de oameni ascultă Kiss FM în fiecare zi. Iar pentru asta vă mulțumim! Pe final! Seara, nu uitați să intrați pe noul YouTube românesc, Românica Tube. Se numește RomânicaTube.ro. E simplu. Gata! Pa! Rămâneți cu Marian Boba! La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM.